produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła 15. Anna Kowalik-Bramka. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie śmierci pacjenta w szpitalu miejskim w Sosnowcu przejęła katowicka prokuratura. Sekretarz Generalny Rady Europy w Warszawie w MSZ-cie rozmawiał m.in. o stosunkach z Rosją. Policjanci w nowych galowych mundurach, jak wyglądają, o tym za chwilę. Katowicka prokuratura przejęła śledztwo w sprawie śmierci pacjenta w szpitalu miejskim w Sosnowcu. W poniedziałek 39-latek trafił do placówki z opuchniętą nogą. Wszystko wskazywało na zator naczyń krwionośnych. Pomoc otrzymał dopiero po 9 godzinach czekania, ale mimo reanimacji zmarł. Sprawę zgłosił do sosnowieckiej prokuratury sam szpital, ale jest ona skomplikowana, dlatego przejęła ją prokuratura okręgowa, mówi prokurator Marta Zawada-Dybek. W prokuraturze okręgowej w Katowicach funkcjonuje dział do spraw błędów medycznych i to śledztwo będzie prowadzone przez prokuratora tegoż działu. Prokuratorzy zabezpieczyli dokumentację medyczną i szpitalny monitoring. Przesłuchano rodzinę zmarłego, która mówi, że personel szpitala długo nie reagował na skargi najbliższych. Przeprowadzono także sekcję zwłok. Nie mamy opinii biegłego z tej sekcji zwłok. Zlecone zostały także szczegółowe badania histopatologiczne i toksykologiczne. Chcemy ustalić osoby wszystkie, które w tym dniu były na izbie przyjęć. Te osoby będą w tym postępowaniu przesłuchiwane. Kontrolę w izbie przyjęć w sosnowieckim szpitalu miejskim rozpoczął śląski oddział NFZ-u. Pracujemy nad tym, by Rosja mogła powrócić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, mówi w Warszawie Thorbjørn Jagland. Sekretarz Generalny Rady Europy dodaje, że chce też przyczynić się do zwrotu Polsce wraku prezydenckiego samolotu, który w 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Thorbjørn Jagland po południu spotkał się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Łączymy się z MSZ-em. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, co jeszcze dzień dobry. Co jeszcze w sprawie Rosji powiedział sekretarz Generalny Rady Europy? Zapytałem sekretarza generalnego o stopniowe wycofywanie się Rosji z Rady Europy. Rosyjska Duma podjęła decyzję, że przestaje wysyłać delegatów na zgromadzenie parlamentarne i wstrzymuje wpłatę składek. Była to odpowiedź na odebranie Rosji prawa głosu w Radzie po agresji na Krym. Thorbjørn Jagland przekonywał, że nie można dopuścić do całkowitego opuszczenia przez Rosję organizacji, której celem jest tworzenie jedności na kontynencie europejskim. Sekretarz generalny zapowiedział dialog z Rosją. Jest kluczowe, byśmy zapobiegli budowaniu nowych murów i nowych podziałów w Europie. Również szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz przekonywał, że w tej sprawie konieczny jest kompromis, który zapobiegnie pozbawieniu prawa 140 milionów mieszkańców Federacji Rosyjskiej dostępu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Systemu Praw Człowieka Rady Europy. Jacek Czaputowicz dodał, że dla Polski ważne jest, by wdrożona została rezolucja Rady Europy z ubiegłego roku, w której wezwano Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M. Thorbjørn Jagland mówił, że będzie starał się przyczynić się do tego, by tak się stało. To ważne z ludzkiego, ale i prawnego punktu widzenia, dodał sekretarz generalny Rady Europy. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Trwają rozmowy w cztery oczy prezydentów Polski i Węgier. W Kielcach Andrzej Duda oficjalnie przywitał wczesnym popołudniem Janosza Adera. Przywódcy wezmą udział w obchodach przypadającego jutro Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzień ten został ustanowiony ponad 10 lat temu przez parlamenty obu krajów. Obchody są organizowane od 12 lat naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech. Prezydentom towarzyszą małżonki. Jutro obaj politycy złożą kwiaty przy tablicy smoleńskiej. Są granatowe i nawiązują do umundurowania polskiej policji z 20-lecia międzywojennego. Takie są nowe mundury galowe policji. To strój, który policjanci noszą podczas specjalnych okazji. A mówi nadkomisarz Krzysztof Musielek z Komendy Głównej Policji. Mundur granatowy z chabrowymi lamówkami. Srebrne obszycia, jak przed wojną, przypisane są do korpusu oficerskiego. Guziki też nawiązują do rytu guzików, które były przy mundurach policjantów w okresie międzywojennym. Wprawdzie nowe mundury przypominają międzywojenne, ale są wykonane z nowoczesnych tkanin, zapewnia podkomisarz Krzysztof Błesznowski z Biura Logistyki Policji. Zastosowano nowoczesny krój, dostosowany do sylwetek współczesnych policjantów, jednocześnie dbając o jak największą wygodę i jak największy komfort w pełnieniu służby. Materiał się jest lżejszy do obecnie użytkowanych mundurów. Policja przewiduje, że w ciągu kilku lat nowe mundury wyjściowe zastąpią dotychczas używane. Pod koniec przyszłego roku ma być gotowy plan przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Na razie co roku na ten cel, a także na utrzymywanie wody w akwenach wydawanych jest prawie 6 miliardów złotych. A susze i powodzie pojawiają się coraz częściej, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Bad Kingdom i berliński moderat na początek dzisiejszego nagramu. Zespół, jak wiadomo, tworzony był przez Aparata, czyli uwielbianego w Polsce Sasha Ringa oraz Mode Selectora, duetu złożonego z Sebastiana Szarego i Gernota Bronserta. Wszyscy trzej upatrzyli sobie ostatnio liczbę 22, ponieważ dziś, 22 marca, ukazuje się nowa płyta Aparata, a równo miesiąc temu miała miejsce premiera czwartego albumu Mode Selectora, zatem pierwsza część naszego spotkania upłynie pod znakiem ich twórczości. One United Power. Tym utworem rozpoczyna się długo wyczekiwana płyta Mode Selectora Who Else. Owszem, długo wyczekiwana, ale trwająca ledwie pół godziny z wąsem, co wielu moich rozmówców wprowadziło w lekkie niedowierzanie, a czasem nawet konsternację. Bo przyznają chyba państwo, że po 8 latach przerwy można oczekiwać czegoś więcej. Mode Selector w każdym razie wystąpi w tym roku w Płocku na festiwalu Audio River i pewnie będzie prezentował swoją najnowszą płytę. Do Katowic z kolei na festiwal Tauron Nowa Muzyka przybędzie Aparat. Dziś światowa premiera jego albumu zatytułowanego LP5. Spin. W programie trzecim w dniu światowej premiery Current, czyli jeden z 10 utworów tworzących płytę LP5. Płytę wymagającą, baśniową, utkaną z wielu moim zdaniem pięknych pomysłów, bo jeśli przypomną sobie Państwo na przykład The One, czyli nagranie promujące całe wydawnictwo, no to w moim odczuciu jednocześnie słychać w nim dwie prędkości. Z jednej strony super szybki beat, a z drugiej dźwięki, które spokojnie mogłyby się nadać do ballady. Ale mimo wszystko to wcale nie są skrajności, a sprytna mieszanka o wyjątkowo interesującym smaku. Z albumem LP5 mam do czynienia od kilku dni. No i muszę Państwu powiedzieć, że miałem spore problemy, aby wybrać nagrania na nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ płyty po prostu warto posłuchać w całości, bez przerwania. Wtedy też wyłoni się przed Państwem cała piękna historia i wiele dźwiękowych niuansów i smaczków wplecionych w tę opowieść. Czas jednak jest ograniczony, zatem premierowo proponuję kolejny skrawek albumu LP5, na którym podobnie jak na poprzednich płytach słychać na przykład wiolonczele Filipa Thima, ale też puzon, trąbkę, saksofon, harfę, kontrabas, no i inne instrumenty smyczkowe. Po raz kolejny zatem Sasza łączy tradycję z nowoczesnością i podpina prąd do klasycznego instrumentarium. The process reveals which road is chosen. The question of a cause. passions miss you. Oh, and all the fields abused. The answer never comes. Afternoon sunshine, everyone is too blind, the vision never comes. Statues erected to know and elected,

Trójce muzyka przecięć, muzyka różnych źródeł, przeróżnych osobowości i różnego pochodzenia. A Caged Bird of Imitation of Life z charakterystycznym głosem Ruth Manuwy. Tak przedstawia się chyba mój najlepszy utwór z płyty To Believe, The Cinematic Orchestra. Zespołu od lat związanego z wytwórnią Ninja Tune, która po olbrzymiej modzie na sample w latach 90. i na przełomie wieków w pewnym momencie chyba troszkę dostała zadyszki i zabrnęła w ślepą uliczkę. Ale mam wrażenie, że właśnie dzięki muzyce przecięć odnajduje swoją drogę. Zatem teraz chciałbym Państwu przedstawić bardzo ciekawy w moim przekonaniu remix Floating Points, który bazuje na kompozycji zespołu The Invisible, zespołu, który opublikował jakiś czas temu swoją muzykę właśnie w wytwórni Ninja Tune. I co ciekawe, no, wydawałoby się, że jeśli wydaje się epkę, jeśli wydaje się singiel, to utworem pierwszym powinien być ten właściwy, ten, który wyszedł spod pióra zespołu, jakim mowa. Ale nie. Na tym wydawnictwie, na stronie pierwszej, znalazła się reinterpretacja. Reinterpretacja Samuela Sheparda. Te smyki to chyba o tym słońcu, które tak pięknie świeci w naszym trójkowym studiu. Smyki i bukla. To połączenie floating points bukla, czyli słynne syntezatory z lat 60., które właśnie Samuel Shepard w pewnym momencie wyciągnął z przeszłości i uczynił i spowodował, że znów stały się modne i popularne. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania płyta, która była prezentowana już niejednokrotnie, album również stylistycznych przecięć, bo z jednej strony orkiestra symfoniczna, z drugiej strony motoryczne techno. Tak, tak. A stworzył to jakiś czas temu Carl Craig ze swoim utworem Sandstorms, a tutaj w wersji przecięć. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w Potrójnym Paśmie. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Margański. Nad wszystkim czuwał Kordeusz. Do usłyszenia.